Wchodzę do gry, propsy daj. Wszędzie widzę ten pierdolony hajs. Fulko mam, do góry rzucam. Dziwki, żeby złapać, robią buta. Nowy Rolls, nowy Maybach. Mam je tu, bo mam kompęgę. Dwie dziwki w Cadillacu, jadę z nimi. To nie dla łaku, przekraczamy limit. 24 cale pozłacane złotem. Mam złote buty, wyjdę na piechotę. Wypchany portfel, gruby skurwysyn. Ty tak nie masz, twoja dupa trzyma cię na szmyczy. Napierdalam głośno, wyjdę na zakupy. Louis Gucci, nowe buty. Mój Cadillac puszczy się. Nie świecę się jak gwiazda, bo mam the fame. Mam hajs tu, gdzie jest hajs twój? Całe życie robię dobry raftu. Biorę hajs tu, ciągle gram tu. Dobrze wiesz, że chcę zgarnąć hajs twój. Mam hajs tu, gdzie jest hajs twój? Całe życie robię dobry raftu. Biorę hajs tu, ciągle gram tu. Dobrze wiesz, że chcę zgarnąć hajs twój. O zajebania. Dlatego kupiłem złoty łańcuch. Świeci się, gdy idę po ulicach. Jakieś dziwki chcą go polizać. Chodzę w Versace, to mam swag. Ty kup to na raty, ja nie muszę, nie. Nowy iPhone, ja odbieram go. Dzwonią z wytwórni, że przelewają sos. Zera na koncie, ciągle rosną. Tyle hajsu, że wyrzucam go przez okno. Bezcenny jest mój Mastercard. Ludzie do mnie mówią Mister Hajs. Niż twój samochód, mam droższy portfel. Noszę w nim tylko grubą forsę. Po ulicach jadę nowym Rollsem. Mam tą forsę.